Dekada 90. Masasabi kong ito ang pinakamakulay na yugto ng buhay ko. Walang inaalalang suliranin. Walang bayarin na buwan-buwan lumalamon sa sweldo ko. Kahit mga simpleng bagay lang ay talaga namang matinding kasiyahan ang ibinudulot sa akin. Mayroon akong kalaro noon. Ang pangalan niya ay Rachel. Hinding-hindi ko siya malilimutan. Kahit pa ilang dekada na ang lumipas buhat ng huli kaming magkita. Pareho kaming 7 taong gulang noon. At dahil magkatabing bahay lang kami, naging malapit kami sa isa't isa. At umabot na sa puntong hindi mo na kami halos mapaghiwalay. Mayroon pa kaming secret tambayan noon na kaming dalawa lang ang nakakaalam. Isa itong abandonadong bahay na nagagawa naming pasukin matapos namin aksidenteng matagpuan ng susi ng pintuan na nakatago sa halaman. Tinago namin ito kung kaya kami lang ang nakakapasok sa bahay na ito at wala nang iba. Karanihan sa mga kalaro namin ay masasabi mong may kaya kahit papano. Kapag darating ang kani-kanilang kaarawan, asahan mo na may handaan na mangyayari. Ito ang isang bagay na kinaiinggitan namin ni Rachel. Pareho kasi kaming lumaki sa pamilyang hikahos, kung kaya hindi kami nakaranas ng ganitong uri ng selebrasyon. Minsan nga, habang nakatambay kami, nasabi ko kay Rachel, ang sarap siguro ng pakiramdam na pinagdiriyo ang kaarawan, ano? Sumagot siya ng, oo nga, pero ano bang magagawa natin? Hindi uso sa atin ang ganyan. Maya-maya pa ay parabang biglang nagkaroon ng ideya si Rachel. Alam ko na, magkakaroon tayo ng sarili nating celebration. Dito, sa secret tambayan natin, at tayong dalawa lang ang invited. Malapit na ang birthday mo, hindi ba, Jason? Tumango naman ako. Oh, uumpisahan natin sa'yo. Ikaw ang unang magsiselebrate, okay? Natawa lang ako sa mga pinagsasabi ng kaibigan ko. Saan ka naman kukuha ng panghanda, Aber? Magagawan ko ng paraan yan. Magtiwala ka lang sa akin. Hindi ako lubos na umasa sa sinabing yon ni Rachel. Inisip ko na malilimutan niya rin ito. Ngunit, nang dumating ang birthday ko, nakita ko kung gaano niya pinaghandaan ang araw na yon. Gumupit siya ng makukulay na papel upang mabuo ang katagang Happy Birthday Jason. May mga lobo pa na gawa sa supot at ilang piraso ng donut na nabili niya sa panaderya. Nilagyan pa niya ng kandila sa gitna ang mga donut. Ayos na sana, kaso ang mga kandilang ginamit niya ay yung malalaki. Yun bang mga kandilang nabibili sa tindahan na kadalasan ay ginagamit pag nagba-brownout? Natawa ako sa ginawa niya, ngunit hindi ko na iwasan na humanga sa kaibigan ko. Napakasimpleng mga bagay kung tutuusin, ngunit sobrang saya ko talaga noong araw na yon. Isang bagay na kahit mga magulang ko ay hindi nagawang ibigay sa akin. At dito, ipinangako ko sa sarili ko na kailangan kong makabawi kay Rachel. Magse-celebrate din kami pagdating ng birthday niya. Buwan ng Marso, bakasyon na namin. Doon muna tumira si Rachel sa lola niya, sa kabilang barangay. Hindi pa yata sila nakakabayad ng upa kung kaya minabuti ng kanyang ina na magdoble kayod sa trabaho. Umabot na ng 1 buwan at hindi pa rin bumabalik si Rachel. Kinabahan na ako dahil nalalapit na ang kanyang kaarawan, pero naisip ko, imposible naman sigurong hindi niya siputin ang birthday party niya. Kung kaya, tinuloy ko pa rin ang mga preparasyon na ginagawa ko. Pinagpuyatan ko ang paggupit ng mga makukulay na papel. Tinipid ang pangbili ko ng merienda upang makabili ng lobo at ilang piraso ng cupcakes, kasama na rin ang maliliit na kandila at 1 munting regalo para sa aking kaibigan. Sa wakas, dumating na ang kaarawan ni Rachel. Maingat kong binitbit ang mga gagamitin ko para sa pagde-decorate. Paglabas ko ng bahay, tiyempo naman ang pagdating ng nanay ko. Humahagulgul ito sa pag-iyak nang hawakan niya ang kamay ko at dinala niya ako sa 1 sulok. Dito, kinausap niya ako ng taintim, habang hindi pa rin niya mapigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Matapos ito ay tumayo na ako upang dumiretso sa lihim na tagpuan namin ni Rachel. Tulala akong tumakbo, bit-bit ang mga pinaghirapan ko. Sinimulan ko ang pagde-decorate. Maingat na isinabit ang mga palamuti na pinagpuyatan ko. Maya-maya pa ay dumating na si Rachel. Ngunit, bakas sa mukha nito ang labis na kalungkutan. Binati ko ito ng, "Happy birthday! Sandali lang, tapusin ko lang itong ginagawa ko. Hindi niya ako sinuklian ng kahit anong reaksyon. Pagkus ay bigla na lamang itong nagsalita. Huwag mo nang ituloy yan, Jason. Pumunta lang ako rito para sabihin sa'yo na ito na ang huling pagkakataon na magkikita tayo. Hindi ko pinansin ang sinabi niya. Pinagpatuloy ko lang ang paglalagay ng kandila sa mga cupcakes na dala ko. Muli nagsalita si Rachel. May naiintindihan ka ba sa mga sinasabi ko? Seryoso ako. Wala akong panahon para makipaglaro. Jason, ayaw ko lang na matakot ka kung kaya iniiwasan ko na sabihin sa'yo. Dito na ako nagsalita. Ano ang iniiwasan mong sabihin sa akin, Rachel? Na dalawang araw ka nang patay? Dahil ikaw ang napagbalingan ng taong nag-aamok at walang awa kang pinagsasaksak? Hindi mo masabi sa akin na kaluluwa ka na lang na nakatayo sa harapan ko ngayon? Oo, Rachel, alam ko na. Sinabi na ni Mama sa akin kanina. At lubos kong naiintindihan na ito na ang huling pagkakataon na magkikita tayo. Pero Rachel, ayokong gugulin ng kaunting panahon na mayroon ako ngayon upang umiyak lang. Ilang buwan kong pinaghandaan ang kaarawan mo. Dahil gusto kong maging masaya ka kagaya ng ginawa mo sa akin. Oo, natatakot ako. Kung hindi mo napapansin, kanina pa nangangatog ang mga kamay ko. Pero sa ngayon, mas nananaig sa akin na masulit ang pagkakataong ito. Nakasama ka. Bakas ang labis na pagkagulat sa mga mata ni Rachel. Dahan-dahan ko naman na inilabas ang bagay na nakasabit sa likuran ng shorts ko. Happy birthday, Rachel. Sabay abot sa kanya ng isang kulay pulang headband. Hinawakan niya ito gamit ang dalawang kamay niya. Kung kaya nagtagkil ang mga kamay namin. Hindi ko inalis ang mga kamay ko. Pagkus ay maingat kong ginabayan ang hawak naming headband sa kanyang ulo upang maisuot niya ito. Pagkatapos nito ay lumayo ako ng ilang hakbang upang pagmasdan siya. Napakaganda mo, Rachel. Bagay na bagay sa'yo. At dito ko nakitang muling ngumiti ang kaibigan ko. Pinagpatuloy ko ang mga hinanda ko para sa birthday niya. Nagbihis payaso ako at nagsagawa ng mga magic tricks. Pero isa-isang pumalpak ito na naging dahilan ng walang tigil na paghalakhak ni Rachel. Makalipas ito ay nagkwentuhan lang kami. Binalikan ang lahat ng masasayang alaala kapiling ang isa't isa. Pagkatapos, kinailangan na namin magpaalam. Sabay kaming lumabas at napansin ko na lang na nangingilid na ang luha sa mga mata ni Rachel. Magsisimula na sana siyang magpaalam sa akin nang bigla na lang akong tumalikod at tumakbo pa uwi ng bahay. Ilang hakbang pa lang ay nagsimula nang bumuhos ang luha sa aking mga mata. Mga luha na kanina ko pa pinipigilan dahil nangako ako na hindi ako magpapakita ng kalungkutan sa kanyang kaarawan. Gayunpaman, alam kong kitang-kita niya ang aking pagluha habang halos masubsob ako dahil hindi ko na nagawang tignan ang dinadaanan ko. Inabutan ko sila Mama na naghahanda sa pag-alis. Doon daw ang burol ni Rachel sa lola niya at makikipaglamay kami. Pagdating namin doon, nagkakagulo ang lahat. Lumapit kami ni Mama upang makiusyoso. Nagtataka ang mga tao na naroon. Papaano raw nagkaroon ng headband ang ulo ni Rachel? Samantalang ilang oras pa lang ang nakakalipas ay wala siyang suot na ganun. Agad akong lumapit sa kabaong. At dito, nakita ko ang pulang headband na niregalo ko kay Rachel. Hindi na ako naglakas loob na sabihin ito sa mga taong naroon. Maging sa nanay ko. Dahil alam ko naman na walang maniniwala sa akin. Basta ang importante, nakapiling at napasaya ko si Rachel sa kanyang kaarawan. Thank you.